Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyorsunuz. Asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız şeyler size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin. Ona şükredin. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.